definiuje wrażenia z jazdy. Zyskaj 15 tysięcy złotych z pakietem First Edition. Przyjdź do autoryzowanego dealera i zobacz nowe S60. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Ministerstwo Zdrowia będzie sprawdzać, czy dyrektorzy szpitali dają podwyżki najmniej zarabiającym. Fizjoterapeuci i diagności prowadzą protest głodowy w jednej z warszawskich placówek. Hydrolodzy wydali ostrzeżenia dla Pomorskiego. Fala wezbraniowa przemieszcza się w kierunku ujścia do Bałtyku. Po katastrofie statku turystycznego na Dunaju wciąż trwają poszukiwania 21 osób. Od 9 dni w jednym z warszawskich szpitali grupa fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych prowadzi protest głodowy. Domagają się podwyżek. Dzisiaj ze związkowcami reprezentującymi te grupy zawodowe spotkał się minister zdrowia. I zapowiedział, że na fizjoterapię i fizykoterapię zostanie przeznaczonych 250 milionów złotych więcej. Łukasz Szumowski mówił też, że w części szpitali już wypłacono podwyżki, a w innych trwają rozmowy. My wspieramy jakby te postulaty o poprawie warunków pracy i płacy tych grup zawodowych najmniej zarabiających. W związku z tym zobowiązaliśmy się też, że będziemy wspólnie z stroną społeczną monitorować to i jeżeli będziemy mieli sygnały ze strony związkowej, że gdzieś są w ogóle nierealizowane te założenia, no to będziemy wspólnie monitorować i tak naprawdę w danej jednostce to kontrolować wspólnie ze związkami po to, żeby te pieniądze trafiały do ludzi. Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii dr Tomasz Dybek poinformował, że do jutra zapadnie decyzja, czy protest głodowy będzie kontynuowany. Będzie zebranie komitetu protestacyjnego, który podejmie decyzję. Co robimy dalej? Dzisiaj czekamy na pisemne potwierdzenie pana ministra zdrowia na temat realnego wsparcia resortu zdrowia, jeżeli chodzi o nasze rozmowy na podłożu lokalnym. Zobaczymy, co nam pan minister dzisiaj podeśle. Mamy spotkanie komitetu protestacyjnego. Głodówka trwa nadal. Według protestujących w części placówek ani nie było podwyżek, ani nie podjęto rozmów na ten temat. Związkowcy chcą 1600 zł brutto podwyżki. Według ministra zdrowia to żądania wygórowane. Większość fizjoterapeutów w państwowych placówkach zarabia między 1600 a 1800 zł netto. Jest ostrzeżenie hydrologów dla województwa pomorskiego. Ostrzeżenie drugiego stopnia. Ma ono związek z falą wyzbraniową, która przemieszcza się w kierunku ujścia do Bałtyku. Przekroczone są stany ostrzegawcze na wodowskazach w dorzeczu Wisły, informuje Izabela Adrian z UMGW. 3 stany alarmowe na Górnej Wiśle w Jawiszowicach i przed zbiornikiem w Wyszogrodzie i w Kępie Polskiej, ale tam też już jest taka tendencja spadkowa. Wodowskazy w Tczewie pokazują już prawie 670 cm. Do stanu ostrzegawczego brakuje tylko 30 cm. Wysoki stan rzeki nie zagraża miastu, uspokaja Włodzimierz Mroczkowski ze starostwa. Stan ostrzegawczy to jest 700 cm. Spodziewamy się tego stanu na godzinę 6 rano jutro. Nawet będzie on przekroczony, będzie 720. Prognoza na drugiego 795. Przypomnę, że stan alarmowy dla Tczewa to jest 820, czyli nie spodziewamy się, że ten stan alarmowy zostanie przekroczony. Woda prawdopodobnie wystąpi jednak z koryta rzeki na tereny zalewowe. Zalane może zostać międzywale na wysokości Lisewa Malborskiego i Niziny Walichnowskiej. A węgierscy policjanci nadal szukają zaginionych po wczoraj katastrofie statku turystycznego na Dunaju w centrum Budapesztu. Według ratowników silny prąd rzeki mógł sprawić, że niektóre osoby zostały zniesione w dół rzeki. Na pokładzie było 35 osób, turyści z Korei Południowej i członkowie załogi. 7 osób przeżyło katastrofę, znaleziono 7 ciał. 21 osób jest wciąż poszukiwanych. Pułkownik policji Adrian Pan informuje, że prowadzone jest śledztwo pod kątem spowodowania katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Na podstawie dostępnych informacji w ramach postępowania karnego badamy przy pomocy ekspertów, co mogło doprowadzić do wypadku. Trwa wizja lokalna, w której bierze udział biegły sądowy do spraw żeglugi oraz prokurator generalny z prokuratury stołecznej. Statek turystyczny zderzył się ze znacznie większym promem, przewrócił i zatonął w ciągu zaledwie kilku sekund. Jednostki płynęły w tym samym kierunku, ale mniejsza w pewnym momencie znalazła się z nieznanych przyczyn przed dziobem. W Budapeszcie rocznie kilka milionów osób korzysta z wycieczek statkiem po Dunaju. Operator sieci Plus z Polkomtel ma zapłacić 40 milionów złotych. To jest kara nałożona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A firma miała pobierać pieniądze za usługi, na które klienci sieci Plus nie zgadzali się jednoznacznie. Konkretnie chodzi o 9 usług. Polkomtel automatycznie uruchamiał te usługi przy podpisaniu umowy, choć takiej wyraźnej zgody nie miał. Informacje na temat tych usług i opłat znajdowały się w regulaminach promocji, a nie w umowie. Klient podpisując umowę oświadczał tylko, że zapoznał się z tymi dokumentami. Mowa o Marek nie chciał z UOKiK-u. Jeśli decyzja okaże stanie się prawomocna, to Polkomtel musi o niej poinformować swoich klientów. Ma to zrobić na stronie internetowej, w dwóch ogólnopolskich gazetach, a także rozsyłając listy polecone do abonentów, od których chociaż raz pobrał nienależną opłatę. A karę za podobne praktyki UOKiK nałożył też na T-Mobile. Operator odwołał się od decyzji urzędu. I tą informacją kończymy skrót wiadomości w skrócie o 17.30. Informacje sportowe. Już teraz Krzysztof Łoniewski. I na początek świetne informacje z Paryża. Niespełna 18-letnia Iga Świątek w świetnym stylu awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Roland Garros. Nasza tenisistka do 3-0 pokonała 16. rakietę świata, Chinkę Chiang Wang. Grałam w tempie, w jakim najczęściej trenuję w Warszawie. Byłam w swojej strefie komfortu. Dzisiaj zagrałam jak na treningach, plus moja koncentracja meczowa, fajne kombo. Tak lapidarnie i młodzieżowo podsumowała spotkanie Iga Świątek. Jej kolejną rywalką będzie Portorykanka Monika Puig. W trzeciej rundzie French Open zameldował się też Łukasz Kubot. Razem z Marcelo Melo pokonali w turnieju deblowym w trzech setach Nowozelandczyka Daniela i Holendra Kolhoffa. I tak o tym meczu mówił w wywiadzie dla Eurosportu nasz tenisista. Cieszy nas to przede wszystkim, że wygraliśmy pierwszy mecz najtrudniejszy tutaj z Hiszpanami. Teraz wygraliśmy bardzo trudne spotkanie z przeciwnikami, którzy dzisiaj fantastycznie, muszę powiedzieć, serwowali. Widziałem, że mają bardzo dobrą taktykę na nas, także wykorzystali ten moment w pierwszym secie. Zasłużenie wygrali, mieli swój moment w drugim. Na szczęście udało nam się wrócić i potem wróciliśmy na swoje tory. Czekamy jeszcze na mecz Magdy Linet. Ona stanie przed najtrudniejszym zadaniem. Jej rywalką będzie rozstawiona z trójką Rumunka Simona Halep. To będzie dziś ostatnie spotkanie na korcie Susan Lenglen. Sporo o tenisie, teraz o piłce. Luciano Spalletti nie jest już trenerem Interu Mediolan. Kończy robotę po dwóch sezonach na San Siro. W zakończonym Nerazzurri uplasowali się na miejscu czwartym. Plotkuje się, że zastąpi go Antonio Conte. To nie plotki, tylko twarde fakty. Nasze siatkarki grają jak z nut w Lidze Narodów. Po wygranej z Brazylijkami dziś właśnie teraz mierzą się z Holenderkami. W pierwszym secie pokazały rywalkom miejsce w szyku. Wygrały do 13. W drugiej partii jaki wynik, Patrycjusz? 8, o teraz mnie słuchać. 8-5. Niestety dla naszych przeciwniczek, ale panie dadzą radę. I tu stawiamy kropkę, zapraszając na kolejny serwis sportowy za 2 godziny, a za kwadrans na Biegam, bo lubię. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane na północy, zachodzie i w centrum kraju, okresami dłużej. Tu miejscami wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna około 15 stopni na Podhalu i na Półwyspie Helskim, od 17 do 19 na Wybrzeżu Południowym, Podkarpaciu oraz w Kotlinach Sudeckich. Najcieplej od 20 do 23 jutro na pozostałym obszarze kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz, kupując najnowszy smartfon Xiaomi Redmi 7 o pojemności 32 GB, zapłacisz tylko 699 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Tego lata 3 festiwale, a dla klientów Orange muzyka bez limitu danych przez 3 miesiące w prezencie. Kup Samsung Galaxy A20e z wybranym planem mobilnym, a słuchawki Galaxy Buds otrzymasz za złotówkę. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Ludzie pytają, jak trafić 6. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Sukces twojej firmy to suma podejmowanych przez ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. T-Rock. Już od 861 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. O, jaka miła dziewczynka. A co byś chciała dostać, dziewczynko, na Dzień Dziecka? Smartfona, Maria. Smartfona. Już dzisiaj w Media Expert. Przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Reminder to jest piosenka dnia w programie Trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj 30 maja. Trupa. Do godziny 19 audycja. Zapraszamy do Trójki. Już wkrótce będziemy biegać, to po 17.20, ale wcześniej ważne sprawy dzieją się w Izraelu, o czym za moment opowie Państwu Ernest Zozuń. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 13 minut po godzinie 17. Reminder, trupa, to dzisiejsza trójkowa piosenka dnia. Zapraszamy do Trójki. Benjamin Netanyahu nie zdążył w przepisowym terminie przedstawić składu swojego nowego rządu. Partia Netanyahu, choć wygrała kwietniowe wybory, nie miała większości. Teraz Izrael czekają kolejne przedterminowe wybory, które odbędą się 17 września. A dokładnie wszystko Państwu opowie Ernest Zozuń. To jest kolosalna wygrana. Kolosalna. Mówił w kwietniu po ogłoszeniu wyników wyborów do Knesetu Benjamin Netanyahu. Zwolennicy partii w rytm wyborczej piosenki tańczyli i świętowali. Mimo że to nie była wygrana kolosalna, bowiem Likud, którego liderem jest Netanyahu, na plecach czuł oddech największego konkurenta koalicji niebiesko-białych. A dystans to było zaledwie 0,3%. Zamierzam służyć wam i krajowi jako premier przez wiele lat. Nie wierzcie w różne pogłoski. Zamierzam służyć wam i krajowi jako premier przez wiele lat. Mówił stanowczo wówczas Netanyahu. Stanowczy być musiał, bowiem stanowisko premiera miało go chronić przed więzieniem. Oskarżony w 3 aferach korupcyjnych zamierzał przeprowadzić przez Kneset ustawę, która urzędującemu premierowi, w tym przypadku jemu, dawałaby pełny immunitet i nie pozwalała postawić w stan oskarżenia. Manifestujemy tu przeciwko temu, co chce zrobić Netanyahu. On chce tu stworzyć dyktaturę na kształt takiej, jak jest w Turcji czy w Rosji. Mówili manifestanci na wielkim proteście w miniony weekend. Nic się nie zmienia w tym kraju. Korupcja jaka była, taka jest. My jesteśmy wykształconymi ludźmi i chcemy ocalić naszą demokrację, bo politycy nie mogą być bezkarni. Nie może być tak, że politycy stoją nad prawem i prawo ich nie dotyczy. Boimy się, że Izrael zostanie zamieniony w państwo, w którym nikt by nie chciał żyć. I ewentualni koalicjanci Likudu chyba coraz bardziej brali pod uwagę te poglądy, bo negocjacje w sprawie formowania rządu stawały się dla Netanyahu z dnia na dzień coraz trudniejsze. Jeśli chcą koalicji, to będą ją mieli, a jeśli nie chcą, to się nie uda. Ale nie powinni wciągać kraju w kolejne wybory. No chyba, że tego chcą. Mówił poirytowany Netanyahu, wychodząc z jednej z ostatnich sesji negocjacji. I trudno jest się dziwić tej irytacji, bowiem wiedział, że cały jego misterny plan pali na panewce. A coraz głośniej rozbrzmiewa śpiewana przez jego przeciwników jego wyborcza piosenka ze zmienionym zdecydowanie tekstem. Mój dom został prawie zniszczony. Tak, Likud, to prawda. To już czas, by zmienić koncepcję. Tak, Likud, to prawda. Obiecywaliście przed wyborami Złota Górę, a teraz nikt nawet telefonu nie odbierze. Nie macie wstydu i nie myślicie o tym, co będzie. To jeszcze możliwe. To prawda, Likud. Możecie odejść i przestać niszczyć wszystko. Benjamin Netanyahu do wczoraj miał przedstawić swój nowy rząd. Tak stanowią izraelskie przepisy, ale nie zdążył. Zatem Knesset zdecydował o samorozwiązaniu. Tak stanowią przepisy. Netanyahu odpowiada zatem w sposób dla siebie oczywisty. To będzie ostra i szybka kampania wyborcza, która przyniesie nam zwycięstwo. Ostra być musi, bo stawka jest dla Netanyahu bardzo wysoka. Albo urząd, albo więzienie. Zatem wszystkie chwyty będą stosowane. Te dotyczące bieżącej polityki i bieżącego bezpieczeństwa, jak i te dotyczące historii, którą polityka zawsze stara się dostosować do aktualnych wymagań politycznych. Gdyby Benjaminowi Netanyahu udało się zbudować koalicję, byłaby to jego piąta kadencja na stanowisku premiera rządu. Dotychczas nie udało się to żadnemu politykowi w historii Izraela, ale sprawa, jak Państwo słyszeli, jest otwarta. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, telefon do nas 22 i 7 trójek. Mówiliśmy o pramatce, prawda? Genotyp polski, genotyp Polaka. 40% z nas ma ten genotyp. Helena, takie jej imię. A ja pytałem Państwa o ewentualne imię na R, praojca. Ja chciałbym powiedzieć, że ja się jak najbardziej zgadzam, żeby ten praojciec miał imię na literę R. No najlepiej Rysiek, bo jak wiadomo, wszystkie Ryśki to fajne chłopy. Wiadomo, wiadomo. Za chwilę dwa fajne chłopy w studiu przy Myśliwieckiej, Krzysiek i Paweł. Każdy mój na trwę, i na weekend. Panowie, co za piosenkę przynieśliście? Co to za piosenka? Trudną, nie wymagającą. Tylko przybiegliśmy w rytm tej piosenki. To jest piosenka, proszę Państwa, ze szczytu biegowej listy przebojów. To biegacze tak zdecydowali, tak? Że się dobrze biega przy tak, tej piosence. Tak, to oni. Tak, wiesz, tak chyba przełom wiosna-lato i taki chillocik trochę. Przełomowo. Takie raczej wieczorne. Coś jest na rzeczy. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. 17:20. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. A dziś w Biegam, bo lubię zaprosimy Państwa, żeby dołączyć do niezwykłej sztafety. Namawia do tego świetna biegaczka długodystansowa z teamu Garmina, Patrycja Bereznowska. To jest sztafeta z Kasprowego na Hel, czyli całkiem spory kilometr, aż 900 kilometrów, ale najważniejsza jest idea. Jest to sztafeta, której tytuł brzmi Podaj zmianę, a chodzi tak naprawdę o to, żeby zaangażować ludzi w akcję pomocy i tak naprawdę też nagłośnienia problemu depresji, aktywnie przeciw depresji. Jest takie stowarzyszenie i tak naprawdę to wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak dużo otacza nas osób z problemami z depresją i powinniśmy o tym jak najwięcej mówić, wspierać ich. Pamiętajmy, że jest to choroba śmiertelna. Czy do tej sztafety może dołączyć się każdy biegacz? To jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że jeszcze do niedzieli można się zapisać i tak naprawdę na każdym etapie tej sztafety można z nami biec. A dla mnie to będzie wyjątkowa okazja, dlatego że jest to część też moich przygotowań do startu w Badwater, 135 mil. I będzie mi niezwykle miło, jeżeli dołączy do tych moich przygotowań i pobiegnie razem ze mną. Będzie mi łatwiej potem myśleć też o tym, kiedy będę biegła te mordercze 135 mil, że właśnie tutaj w Polsce przygotowywałam się z innymi, a tam też startuję z depresji, biegnę na szczyt góry Mont Valley, więc temat jest taki bardzo bliski temu, co będzie się działo tutaj w Polsce właśnie od 4 do 8 czerwca. Wprawdzie biegniemy ze szczytu i biegniemy raczej w dół, czyli dokładnie odwrotnie, ale przyświeca nam ten sam cel. Nagłaśniajmy problem depresji. A kiedy ten docelowy start? 15 lipca. Boisz się bardzo? Byłabym bardzo nierozsądną osobą, jakbym się nie bała. Oczywiście, ale to taka mieszanka, myślę, że ekscytacji, trochę strachu, ciekawości, coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyłam i tak naprawdę będę zresztą pierwszą Polką, która tam pobiegnie. Niewielu Polaków tam było i no, bieg bardzo, bardzo specyficzny, no i też dla mnie bardzo, bardzo symboliczny. A w co ty, Patrycja, tam mierzysz i dlaczego to jest dla ciebie start symboliczny? Mierzę przeżyć, jak najwięcej wynieść dobrych doświadczeń i tak naprawdę to trudno tutaj mówić o jakimś konkretnym wyniku czasowym, natomiast symboliczny, dlatego że no niestety, ale cała moja rodzina i ja zetknęłam się z problemem depresji wiele lat temu, 18 lat temu, kiedy moja mama zmarła w wyniku właśnie nieleczonej depresji i kiedy tak naprawdę przeanalizowałam, że właśnie będę startować z depresji i tak naprawdę jest to bieg, w którym zawodnik musi czerpać pomoc swojego serwisu, nie może podążać bez serwisu i to jest coś też tak symbolicznego, że kiedy wpadamy w depresję, kiedy chorujemy na depresję, to tak naprawdę bardzo małe szanse są wyjścia z tego bez udziału osób trzecich, bez pomocy rodziny, przyjaciół, po prostu coś trudnego, przerażającego, czym jest ten bieg, tak samo jest to depresją, a przy pomocy bliskich, przyjaciół, wsparcia z zewnątrz możemy po prostu osiągnąć ten szczyt symboliczny. Dołączysz, Pawle, do tej sztafety? Z tego, co widziałem, ona niestety dosyć daleko od Warszawy. Stosunkowo daleko, bo jest chyba najbliżej z Warszawy chyba jest do Łodzi i w tym miejscu ewentualnie można by było, przynajmniej ci z Warszawy, którzy chcieliby pomóc. Sugeruję, że jesteś zbyt zajęty, tak, żeby się wybrać do Łodzi. No między innymi dlatego, natomiast idea szczytna i fajnie, że bieganie pozwala realizować też inne rzeczy, nie tylko takie stricte sportowe, stricte takich rzeczy związanych ze zdrowotnością. No i do tego pamiętajmy o tym, że depresja staje się plagą i dotyka często także osób tych, które na pierwszy rzut oka prowadzą aktywny i zdrowy tryb życia. Tak, no w środowisku sportowym kilku sportowców no, mówi o tym problemie, mimo osiąganych wyników, mimo tego, że wydają się herosami, to jednak no, różnie z tym bywa. No dobrze, to teraz już czas na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł. Poza nim zestaw wyrobów medycznych do stóp dla biegaczy od IDE Farm, składający się ze spreju chłodzącego na urazy, kontuzje i stłuczenia po treningu i żelu rozgrzewającego przed i po treningu. Wartość nagród to w sumie 955 zł. I jakby tych nagród było mało, dokładamy jeszcze ciekawą książkę biegową pod tytułem Czas na ultrabieganie, metodą Marcina Świerca. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba do nas napisać SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i Paweł. Co proponujemy? Bieganie. Po prostu. Bieganie i bieg. Biegam, bo lubię może. Może być. Zbieganie, nie. Biegam, bo lubię pomagać. Biegam, bo lubię już było po prostu z bieganiem dzisiaj i prosimy wysyłać te SMS-y pod numer 73533, koszt o 3,69 zł. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17.30. Gdzie zapraszamy na bieganie? Do Lublina. Zapraszamy do Lublina już za dwa dni, czyli pierwszego. Zapraszamy na półmaraton Solidarności, który w tym pięknym mieście się odbędzie. Przy okazji zapraszamy też dzieci, bo i miasteczko lekkoatletyczne, nasza chluba również tam będzie, czyli można w pigułce będzie poczuć lekkoatletykę, ale imprez takich związanych ze sportowym spędzaniem dnia dziecka, myślę, że w każdym mieście będzie dużo i zachęcamy rodziców, żeby nie zmarnowali tej okazji. Półmaraton w Lublinie, półmaraton w Katowicach, Wizer Half Marathon, tak nazywa się ta impreza. Dzień później, w niedzielę, ciekawa trasa wiodąca najciekawszymi widokami na Górnym Śląsku, bardzo fajne pakiety startowe, dosyć wypasione, mówiąc kolokwialnie. Warto zerknąć i warto się zapisywać. Pan jeszcze gdzieś zaprasza? No ja tradycyjnie oczywiście na naszą bezpłatną akcję Biegam, bo lubię, czyli treningi na stadionach lekkoatletycznych. Co ciekawe, do tej pory przeważająca liczba uczestników to byli panowie. Pomału ten trend się odwraca. W zeszłym tygodniu plus minus koło 1,5 tysiąca ludzi przychodzi na te nasze treningi, także myślę, że jest coraz więcej i fajnie. I taką grupą dominującą zaczynają być panie. Trzymamy kciuki, żeby to się utrzymało. Ale panowie, nie odpuszczajcie. Walczcie, rywalizujcie, a za niespełna miesiąc Red Bull 400 to zawody biegowe, w których uczestnicy pokonują trasę rozpoczynającą się u podnóża Wielkiej Krokwi z metą na szczycie skoczni. W sumie 400 metrów morderczego biegu. Można wystartować indywidualnie lub w sztafecie. Ważna informacja, do jutra można skorzystać z najniższej opłaty startowej. Dlatego zachęcamy, by nie zwlekać, tym bardziej, że zostało jeszcze tylko 150 miejsc. Więcej szczegółów na redbull.pl/400. Warto dodać, że na miejscu będzie można spotkać Adama Małysza. Ciekawe, czy też będzie podbiegał, jak myślisz? No, ważne, żeby chyba nie zbiegał, bo sobie krzywdę zrobi. Poza tym Andrzeja Bargiela i Joannę Jóźwik. Kończymy kącikiem dla biegaczy z mapą. Co w biegach na orientację? W miniony weekend odbyły się po raz drugi rozgrywane w ciekawym terenie dwudniowe zawody Kujawia Cup. Ale prawdziwe święto orientacji to najbliższe dni od 31 maja, czyli od jutra do niedzieli 2 czerwca. W Kwidzynie rozgrywany będzie Puchar Najmłodszych w biegu na orientację. Na imprezę przyjdzie kilkaset dzieci z całej Polski. Będą rywalizować kolejno w biegu sprinterskim, klasycznym i sztafetach. To największe corocznie organizowane dla dzieci do lat 14. To są największe zawody w naszym kraju i okazja do przyjrzenia się młodym zawodnikom, którzy za kilka lat będą walczyć o medale Mistrzostw Polski. Tu stawiamy kropkę. Dopingujemy biegaczom z mapą, tym bez mapy również, prawda? Tak. Masz zmęczone oczy. Za dużo biegałeś. Być może tak jest. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Paweł Januszewski, Krzysztof Uniewski, bo Paweł się zapatrzył na siatkówkę. Nie wygląda to dobrze. Nie dziwię mu się. 24-21 dla Holenderek. Ale pierwszy set wygrany do 13 przez Polki, przypominamy. Czyli zerknę jeszcze tak. 21-24 Holenderki serwują. Kobieca siatkówka. Widzicie, ja mam zapatrzeć zupełnie w inną stronę. Do usłyszenia, panowie. Do usłyszenia. Stop the run, can't stop the run, we can't stop the run. Stop the run, stop the run, can't stop the run, we can't stop the run, can't stop the run, you can't stop the run, can't stop the run, you can't stop the run, can't stop the run, you can't stop the run. Stop the rock, you can't stop. to the groovy. Stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock, can't stop the rock, you can't stop. Apollo 440 w programie Trzecim Polskiego Radia, 17:31. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ebertowski. Polska oczekuje wyjaśnień, usunięcia tablic oraz wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących budowy pomnika ofiar na miejscu katastrofy smoleńskiej. To stanowisko polskiego MSZ-u. Opublikowano je dzisiaj po tym, jak w Smoleńsku przedwczoraj w miejscu katastrofy Tu-154M ustawiono tablicę z informacjami na temat katastrofy w języku rosyjskim. Tekst na tablicach przedstawia ustalenia rosyjskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego na temat przyczyn katastrofy. Miała je ustawić te tablice jedna z rosyjskich fundacji społecznych. Do środy na polskich drogach zginęło 67 osób poruszających się motocyklami, a ponad 500 zostało poważnie rannych. Informuje o tym policja. To 5 ofiar śmiertelnych więcej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Policja apeluje, aby kierowcy zwracali większą uwagę na motocykle, które są mniej widoczne. Mundurowi proszą też o wolniejszą jazdę. Od początku roku zatrzymano prawie 18,5 tysiąca kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o 50 km. Na godzinę. Brytyjski sąd odmówił zwolnienia za kaucją jubilera Nirava Modiego, uwikłanego w Indiach w wypranie prawie 2 miliardów dolarów. Po wykryciu oszustwa mężczyzna zbiegł do Londynu. Rząd Indii domaga się jego ekstradycji. Sąd na razie zdecydował o przedłużeniu mu aresztu i dał czas stronie indyjskiej na określenie więzienia, do jakiego ma trafić Modi. Mężczyzna aresztowano pod koniec marca. Był ścigany międzynarodowym listem gończym. W 2017 roku jubiler znalazł się nawet na 57. miejscu listy najbogatszych ludzi w Indiach. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Będą przepisy dotyczące elektrycznych hulajnóg. Zapowiedział to dzisiaj minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Projekt jest już praktycznie gotowy i w przyszłym tygodniu ma być wpisany do planu obrad Rady Ministrów. Według obecnych przepisów jeżdżący na segwayach czy hulajnogach są traktowani jako piesi. Powinni więc jeździć po chodnikach. Tylko w Warszawie jest już 5 firm, które wypożyczają hulajnogi na minutę. Bilion euro. Tyle wyniosłyby oszczędności tylko w Unii Europejskiej, gdyby w branży budowlanej zaczęto używać materiałów wielokrotnego użytku. To jedna z ciekawych liczb z opublikowanego dzisiaj raportu Instytutu Innovo. Zdaniem autorów raportu, budowanie przy pomocy tych samych materiałów wiele razy to powrót do tradycji porzuconej w XX wieku. A taki pomysł na ekologiczną świadomość mają Holendrzy. Stworzyliśmy w Holandii platformę, która pozwala właścicielowi budynku stworzyć paszport, na którym czarno na białym jest napisane, z jakich materiałów powstał budynek. Mówi Rob Omen z firmy Madaster. W Chinach tylko w ciągu 3 lat zużyto ponad 6,5 miliarda ton cementu do produkcji betonu. W Stanach Zjednoczonych w całym XX wieku prawie 1/3 mniej. Sektor budowlany odpowiada za niemal 40% światowej emisji CO2 do atmosfery i generuje każdego roku około 1 miliard ton odpadów. Mięso będzie kolejnym produktem, który za kilka miesięcy będzie oznaczony flagą kraju pochodzenia. Ostateczna decyzja należy do Komisji Europejskiej. W kolejce czeka jeszcze kilka innych grup. Musimy oczywiście uzyskiwać zgodę Komisji Europejskiej na to, ale skoro przepisy unijne pozwalają, nie widzę powodu, żebym miał nie występować z takimi wnioskami. Mówi Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Od kilku dni producenci muszą oznaczać ziemniaki flagą kraju pochodzenia. Bank Gospodarstwa Krajowego od dzisiaj będzie pomagał polskim firmom we Frankfurcie nad Menem. To drugie po Brukseli przedstawicielstwo Polskiego Banku Rozwoju, mówi wiceprezes BGK Paweł Nierada. Jednym z powodów jest oczywiście wsparcie naszych klientów, polskich przedsiębiorców, a drugi wydaje mi się nie mniej ważny, budowanie wizerunku i wiedzy. Po pierwsze o banku, ale co chyba istotniejsze o całej gospodarce polskiej. W drugiej połowie roku BGK ma otworzyć też przedstawicielstwo w Londynie. Bank nie wyklucza otwarcia podobnych biur w Stanach Zjednoczonych czy Singapurze.

Puls Trójki. Magdalena Ochaniuk-Gadowska, dzień dobry, w studio już gość, wiceminister sprawiedliwości, a także poseł pan Michał Wójcik, dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. No to na początek rekonstrukcja rządu, w pana ministerstwie także mają zaś zmiany. Patryk Jaki będzie europosłem, kto go może zastąpić, panie ministrze? Muszę panią zmartwić, ale nie odpowiem na to pytanie. Osobą, która jest władna do tego, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to minister sprawiedliwości, prokurator generalny pan Zbigniew Ziobro i musi pani mnie zrozumieć, że ja przed orkiestrę nie będę wychodził. To decyzja pana ministra, nie jest to moja decyzja. Odejście Patryka Jakiego to także zmiana na stanowisku przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Może pan będzie tym przewodniczącym teraz? Pani redaktor jest dziennikarką, bardzo proszę sobie spekulować. Mnie to zawsze cieszy bardzo. Wieczorem sobie włączam różne portale społecznościowe. Przewodniczącym tej komisji? I czytam sobie różne dywagacje państwa jako dziennikarzy. Od tego państwo jesteście władzą, podgrzewacie atmosferę i to dobrze. Nie będzie pan przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Informacja opublikowana przez Rzeczpospolitą. Wrocławska prokuratura poszukuje 28-letniego Jana S., bossa branży handlu dopalaczami. Jak zeznał jeden z jego współpracowników, danych nie znamy ze względu na bezpieczeństwo tego świadka, miał zlecić zabójstwo ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który zepsuł mu interes. To pytanie pierwsze, które się nasuwa. Dlaczego dopiero teraz jest wydany ten europejski nakaz aresztowania? Dlaczego przez tyle miesięcy, skoro ta wiedza była znana, nie było tego nakazu? Trudno mi powiedzieć do końca, bo trochę ta sprawa owiana jest nimbem tajemnicy. No, to jest rzecz oczywista, tak? Wiemy, że jest prowadzone śledztwo. Wiemy to, co pani w tej chwili powiedziała. Nie mam dostępu do akt. Natomiast jest europejski nakaz aresztowania wydany przez Sąd Okręgowy Ale na wniosek. Ale dopiero kilka dni temu, panie ministrze. Na wniosek prokuratury. No wie pani, no trudno mi powiedzieć, jakie czynności były prowadzone i w którym momencie była informacja powzięta o tym, że było podżeganie do zabójstwa ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego. Natomiast wiemy, że coś takiego miało miejsce. Niestety, bardzo ubolewam nad tym, bo to jest szokująca informacja dla społeczeństwa. Tak, ale wiemy, że ta osoba jest szukana. Spójrzmy, panie ministrze, tak, spójrzmy na fakty. Do rozbicia doszło w 2018 roku, w czerwcu, czyli już rok temu. Te zeznania odnośnie podżegania nie wiemy, kiedy były składane, ale jesienią 2018 roku te zlecenie zabójstwa ministra miało być wydane. Czyli no, jakoś to wszystko tak w czasie jest porozkładane, że tyle miesięcy czekamy na informacje, tyle miesięcy czekamy na europejski nakaz aresztowania. A pani redaktor skąd ma informacje? Z mediów zapewne. No to dlatego pytam pana ministra o jakieś szczegóły. Więc proszę pozwolić mi także unikać pewnych odpowiedzi, dlatego że, wie pani, jest prowadzone śledztwo. Dzisiaj miała pani zapewne okazję obejrzeć również konferencję z Sądu Okręgowego we Wrocławiu, kiedy wydano europejski nakaz aresztowania. No tak, 22 maja, to złożony wniosek i właściwie poruszamy się w tej przestrzeni. No, nikt z nas, ani pani, ani ja również, nie mamy wiedzy dokładnie, kiedy była powzięta wiadomość. Natomiast to wszystko ma jakieś drugie... Ale wiemy, że gang został rozbity rok temu, w czerwcu. No tak, ale pytanie jest, w którym momencie, na jakim etapie była informacja powzięta od jednej z osób, że po prostu ktoś oferował mu pieniądze, konkretnie kto mu oferował pieniądze za to, żeby dokonać zabójstwa. Więc wie pani, no to już jest kwestia, wie pani, prokuratorska, na jakimś etapie po prostu ta informacja została powzięta, więc, ale to jest jakby sprawa drugoplanowa zupełnie, bo tutaj gubi nam się cały sens tej sytuacji, mówiący o tym, że no, minister, który wydał, można powiedzieć, wojnę zorganizowanym grupom przestępczym i to w różnych obszarach, bo to nie jest tylko jedna sprawa, ta akurat, która się tu pojawia. Mówimy o bosie narkotykowym z jednej z zorganizowanych grup przestępczych, jest teraz szukany w całej Europie. Natomiast mówimy także i o innych sprawach. Mówimy o przestępczości gospodarczej, VAT-owskiej, o ostatniej nowelizacji czy naszych w różnych obszarach. Czy pan jako minister też takie groźby dostawał? Takiej groźby nie. Bezpośrednio nie miałem pod moim adresem, ale dostaję czasami pisma bardzo różne. Czasami nawet konsultuję się z prokuratorem generalnym rzeczywiście. Mam nawet taką teczkę całą założoną i to zwracam zwracam uwagę pewnym osobom, które mają, które wykonują funkcje publiczne, które mówią czasami pewne słowa, a ludzie, którzy mają no, zwichrowaną czasami psychikę, odbierają to bardzo dosłownie i potem my to na swojej skórze odbieramy w postaci chociażby gruź kierowanych do nas, konkretnych pism. Wie pani, no, ja mam taką teczkę, zdarzyło mi się raz złożyć zawiadomienie do prokuratury, natomiast jeżeli chodzi o inne sprawy, no często w ogóle nie upubliczniamy tego. Powiedział pan, że cała Europa szuka teraz pana Jana S. Tak. Pana Jana, pana, no tak, na razie podejrzanego. Ten handlarz dopalaczami w 2018 roku trafił do aresztu w Holandii i tam wyszedł i zniknął. Jak to jest możliwe, że tam jakoś nie dopilnowano procedur? Według mojej wiedzy warunkowe zwolnienie było. Według mojej wiedzy, jeszcze raz, ja nie mam dostępu do akt, pani redaktor, i proszę w tej sprawie czekać też na komunikaty prokuratury. Ja przepraszam, że one są tak lakoniczne, ale prowadzone jest śledztwo i trudno sobie wyobrazić, żeby w momencie, kiedy jest poszukiwana ta osoba, żeby całością wiedzy dzielić się ze społeczeństwem. No to tego nie wolno tak, robić. Dobrze, to rozumiem, ale inaczej. Pan jest praktykiem, pan w takich sprawach jest obeznany. Wiemy też, że ten człowiek, który zeznawał, który jest w Polsce, ten chemik, bo tak o nim mówimy, zdecydował się na współpracę z organami ścigania i właśnie powiedział, że za zabicie ministra sprawiedliwości zaoferowano mu 100 tysięcy złotych. Na jakie złagodzenie kary może liczyć taka osoba? Panie redaktor, przede wszystkim trzeba znaleźć najpierw osobę, która podżegała do tego, żeby popełnić to przestępstwo. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Po drugie, no to już nie ode mnie zależy, wie pani, czy ktoś będzie miał łagodzoną karę, czy nie, w jakim charakterze ta osoba jest. Jeszcze raz mówię, że proszę poczekać na komunikat prokuratury. Natomiast proszę pamiętać cały czas, że uciekamy od w tej rozmowie, od dyskusji na ten temat, dlaczego tak się stało. Dlaczego tak się stało? Ale sam pan mówi, że musimy znaleźć osobę, która podżegała, więc nie wiemy, czy tak no, było. No, wszczęto śledztwo w tej sprawie i dzisiaj to potwierdził również Sąd Okręgowy. Dlaczego wydano europejski nakaz aresztowania? No jeden z najwyższych, najważniejszych polityków w państwie, pani, no oferowano za niego kwotę 100 tysięcy złotych. Ktoś się zdecydował współpracować i przekazał te informacje. Ale... No, są to bardzo niepokojące. Ale trzeba pamiętać też o innej rzeczy. No dlaczego tak się stało? No bo przecież te informacje nawet medialne, którymi dysponuje pani, one nam wskazują to, że osoba mówiła, że mu zepsuto interes. A dlaczego mu zepsuto? Och, to są tysiące pewnie osób, którym popsuto interesy. Bo wprowadzono nową regulację. Nie walczy się grzywnymi, nie walczy się jakimiś karami administracyjnymi, tylko przyjęto, że z dopalaczami, tylko przyjęto, pani redaktor, że walczy się w taki sam sposób, jak z narkotykami. I dlaczego ten człowiek zdecydował się współpracować? Bo on wie, że na poziomie prokuratury krajowej uruchomiono specjalną procedurę. Najważniejsi, najlepsi, można powiedzieć, śledczy w Polsce, zajmujący się zorganizowaną przestępczością, zajmują się sprawami walki z narkotykami i z dopalaczami. I między innymi to było pokłosie sprawy takiej łódzkiej, gdzie zmarło 15 osób. Pamięta pani taką historię rok temu, kiedy wprowadzono dopalacze na rynek, gdzie między innymi w jednym z przypadków postawiono zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym. To jest naprawdę, to jest rzadko spotykana sytuacja. Dlaczego tak się stało? Aresztowano wiele osób, zastosowano właśnie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zmarło 15 osób, które spożyły ten środek. Osoba, która wprowadzała to na rynek, wiedziała dokładnie, jakie skutki mogą być tego. Zabezpieczono, wie pani, jaki majątek? Ponad 8 milionów złotych. Dlatego on mówi, to tylko w tej jednej sprawie, że przecięto jego interesy. Ktoś naruszył jego interesy. To no jest tak, problem. No tak, on te interesy może nadal gdzieś robić, bo przecież go nie ma, bo przecież pan Jan S. jest na razie poszukiwany i od roku nie udało się go znaleźć. Ten nakaz, jak wiemy, jest dopiero od kilku dni, ale inna sprawa, która jest także z dziś, to list, który rzekomo 60 senatorów demokratów z kongresu miało wysłać do pana Mateusza Morawieckiego. Czy ma być wysłany ten list? Chodzi oczywiście o lobbying, o nacisk na polski rząd w związku z mieniem bezspadkowym. To była jeden z głównych tematów kampanii jak wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Co pan sądzi na temat ewentualnie takich nacisków i takiego wprowadzania prawa w Polsce? No to nie jest wprowadzanie prawa w Polsce. W Polsce prawo, wiadomo jak się wprowadza, jest Sejm, Senat, wiadomo jaka jest inicjatywa ustawodawcza, kto ma tę inicjatywę i kto podpisuje ustawę, żeby ona rzeczywiście nas wszystkich obowiązywała. Mamy polskie prawo, między innymi kodeks cywilny, artykuł 935, który jednoznacznie mówi, że w takim przypadku, jeżeli jest mienie bezdziedziczne czy bezspadkowe, to wówczas skarb państwa jest tym, który przejmuje, a nie ktoś inny. I powiem pani nawet więcej, że zawsze była taka regulacja. Była w latach 40., kiedy było tworzone prawo spadkowe, także w prawach, kiedy Polska była pod zaborami. W kodeksie Napoleona, w prawie austriackim, w prawie niemieckim taki przepis był. Ale panie ministrze, wiem, że u państwa w resorcie był projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Ta ustawa zakończyłaby w ogóle dyskusję na ten temat. Ja nie wiem, no w kwestii dotyczącej mienia bezspadkowego mówię pani jednoznacznie, jest taki przepis. Natomiast jeżeli ktoś przyjmuje, że droga sądowa może być w takich sprawach, no przecież są takie sprawy, prawda? Można tutaj walczyć o swoje mienie. Natomiast ustawa, bo zmierza pani do ustawy 447, tak? No wie pani, ona nie ma mocy wiążącej w Polsce. To nie jest tak, że ktoś powiedział, to będą przepisy zmienione, bo jest ta ustawa. Nie będą, bo my mamy polskie prawo. Mówił pan Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Ani sobie, ani żonie, by nikt się nie dowiedział, po której jestem w stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli koledzy. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, oh.